Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find relief. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. Je zou bijna denken Windkracht 9, vind je ook niet? Als je dit zo hoort van Beyoncé. Listen! Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goh, jongen. Even bijkomen van deze stem. Hey, we gaan er weer tegenaan. Deze aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek. Zometeen de Corgis om te beginnen. En ja, nog veel meer moois. Dus blijf lekker luisteren. We hebben ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het even we hebben over Next Blue. Dat is een platform voor mensen die alles willen weten over watermanagement wereldwijd. We gaan het ook hebben over Rotterdam Pride. Je weet wel, dat heette vroeger het zomercarnaval, maar dat is tegenwoordig veel breder. En ja, ze willen van alles met dat festival. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. En 7000 leerlingen in Nederland deden aan de GO. Wat is dat, GO? Als je op een middelbare school hebt gezeten die dat heeft, ja, dan weet je er alles van. Het zijn moderne termen voor oude zaken, zou je kunnen zeggen. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze aflevering van Jouw Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een beetje lekker gitaarwerk van deze man. Axel Rudy Pell. Deze Duitser maakte veel muziek in de jaren 80 en 90 in de band Steeler. Maar 2011 was zijn geweldige comeback met Hallelujah. Hier in De Late Avond. En voor de Corkies en If I Had You. Het is tijd om eens te gaan praten over een website. Een platform, jawel. Een platform voor waterexperts, maar ook voor mensen die wel eens willen weten wat er gebeurt op watergebied. Het platform heet Next Blue. Wat hebben de experts eraan? Wat heb jij als belastingbetaler eraan? Ik ga erover praten met Niels van den Bergen. Hij is van Next Blue. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Van den Bergen, wat is dat Next.blue? Ja, Next.blue is een platform voor iedereen die met water bezig is. Internationaal. Dus wij brengen mensen in verbinding. Mensen uit Bangladesh, Vietnam, Indonesië. Brengen bijvoorbeeld in verbinding met Nederlandse wateringenieurs. Ja, het is een soort internetkrant. Daar staan allemaal artikelen op om te lezen. Waarom heeft u dat opgezet? Wij merkten dat er eigenlijk te weinig kennis uitgewisseld wordt over wat Nederlandse projecten en wat Nederlandse bedrijven in het buitenland doen. Deels met belastinggeld. Hè. Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat Nederland doet in het buitenland qua watermanagement. Zodat we van elkaar kunnen leren, op elkaars schouders kunnen staan. Maar ook om technische onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek in Nederland. Ja, wat is de link met Nederland? Want ik zie op uw website prachtige foto's, mooie artikelen. Allemaal in het buitenland. Ver in den vreemde, zullen we maar zeggen. Wat is de link met Nederland? Ja, watermanagement is een heel belangrijk exportproduct voor Nederland. We staan er in het buitenland onbekend, hè, dat we dat goed kunnen. De deltawerken bijvoorbeeld. En het is nog steeds zo dat als er ergens een overstroming is of een ander groot waterprobleem, dan wordt er als eerste naar Nederland gebeld. Of dat nou een probleem is in Amerika, in Bangladesh, in Vietnam, in Mozambique. Als zeg maar overheden of bedrijven ter plaatse er niet meer uitkomen, dan bellen ze meestal naar Nederland. Omdat wij daar zoveel ervaring mee hebben met de deltawerken enzovoort enzovoort. Klopt. Ja, wij staan daar nog steeds heel goed onbekend in het buitenland. En ik denk terecht, we hebben veel ervaring en kennis. Maar we moeten niet, natuurlijk niet stil blijven staan. En daarom hebben we Next.blue opgericht. Om er wel voor te zorgen dat we als waterexperts onderling goed kennis uit blijven wisselen. En ook blijven laten zien wat we allemaal aan het doen zijn. Zodat we van elkaar kunnen leren. Wat voor artikelen lees ik bij u op de website? Dat is uiteenlopend. We doen bijvoorbeeld interviews met mensen ter plaatse in bijvoorbeeld landen als Bangladesh en Vietnam. Hoe zij bijvoorbeeld aankijken tegen problemen zoals overstromingen, bedreigende watercrisis in de Rohingya-kampen nu in Bangladesh. Maar we schrijven bijvoorbeeld ook achtergrondartikelen over wat Nederland bereikt heeft op het gebied van watermanagement. En we maken veel gebruik van storytelling en ook burgerjournalistiek. Dus we trainen bijvoorbeeld mensen ter plaatse, mensen die echt in zo'n delta wonen en elk jaar te maken krijgen met overstromingen. Die trainen we om zelf met een telefoontje video's te maken en hun verhaal te vertellen. Om aan een breed publiek te laten zien wat dat is om een overstroming mee te maken. En ook wat eraan gedaan kan worden en ook hoe Nederland daarin een rol kan spelen. Is het een puur technisch verhaal, uw website? Of is het ook gewoon bedoeld voor de gewone sterveling om te lezen van wat er eigenlijk gebeurt in de wereld op watermanagementgebied? Nou, zeker weten. We willen juist heel graag aan een breed publiek laten zien wat Nederlandse bedrijven, wat Nederlandse overheden in het buitenland bijdragen aan watermanagement. Dat is ook belangrijk, hè? Dat is belangrijk ook voor het draagvlak voor watermanagement. Er gaat vrij veel belastinggeld naartoe om bijvoorbeeld landen als Bangladesh en Indonesië te helpen hun watermanagement te versterken. Nou, wij van Next.blue, wij vinden dat een goede zaak, want we kunnen elkaar helpen en op elkaar schouders staan. Maar goed, de mensen thuis moeten het daar ook wel mee eens blijven zijn. Want het is hun belastinggeld. En daarom willen wij heel graag laten zien wat de succesverhalen zijn. En ook de geleerde lessen van Nederlandse waterprojecten. Goed, waar kunnen mensen alles lezen over Next.blue? Op www.next.blue. Geen com, geen NL. www.next.blue. Dat is alles. Kijk eraan. Niels van den Bergen van Next.blue, dankjewel. Fijne avond nog, dankjewel. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Qu'on te donne tout ce que tu attends. Si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute. Et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non,

En bij hem was het never, nooit, niet. Maar ja, dan in het Frans uiteraard. Ik zie trouwens hier iets heel belangwekkends in de krant. Ik zie dat na roze en het oranje Hollywood valt voor blauw haar. Mijn hemel, dat ziet er ontzettend schrik aanjagend uit. Ongelooflijk. Maar goed, de dames hebben er zin in. Zometeen een mooi onderwerp. We gaan het hebben over Rotterdam Pride. Daar zou het blauwe haar ook wel eens van pas kunnen zijn. Maar eerst nog even Don Williams. And I believe in you. Superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. Knows who does and doesn't care, and I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic, and I believe. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be in working days and sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. De country fans, die zijn ook weer tevreden vanavond. Ja, toch? Na deze van Don Williams, I Believe in You. Het is alweer bijna zover. Nou ja, nog even, zal ik maar zeggen. Dan is het weer tijd voor Rotterdam Pride. Tja, wat is dat? Wat gaan ze doen? Je hoort het in een bijdrage van Mariska de Vries. Rotterdam Pride 2018, Port of Love. Ik ga daarover praten met Nico Muzebrink. Hij is artistiek manager van de Rotterdam Pride 2018. Welkom, Nico. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja, dit is niet de eerste editie van de Rotterdam Pride. Hoe lang wordt dit al gevierd? Dit is nu de vijfde editie. Dus we hebben al vier edities achter de rug. Succesvolle edities. Wie is dit ooit gestart? Dora Borst is er ooit gestart, samen met een horecaondernemer in Rotterdam. En is nu uitgegroeid naar een groot evenement. En nu is het, zijn we met een bestuur en kernteam en een stichting erachter zit. Stichting Rotterdam Pride. En is het in die 5 jaar gegroeid? Is het steeds groter geworden? Is het nog te behappen voor de organisatie? Ja, er is nog wel te behappen, maar het is wel een uitdaging, maar daar houden we van. Ja. Ja. Jullie hebben elk jaar een thema. Wat is dit jaar het thema? Dit jaar het thema is Port of Love. De haven van de liefde. Precies, de haven van de liefde. Vrij vertaald. Ja. Want wat is de bedoeling van dit festijn, van dit feest? Wat willen jullie eigenlijk uitdragen? Het is heel letterlijk. Rotterdam Pride, Rotterdam is natuurlijk de havenstad. En we willen ook meer verbinding maken met de stad zelf. Maar de achterliggende gedachte daarbij is eigenlijk ook dat wij vinden dat de stad als Rotterdam Pride komen we allemaal samen. En alles wat ons verbindt is eigenlijk liefde. Dus iedereen houdt wel van een bepaald iets. Of het van iemand is, of van een muzikant, of van kunst, of andere cultuurvormen. En dat vinden we helemaal mooi. En daarom willen we eigenlijk Port of Love, komt iedereen samen, een haven van liefde. Liefde in alle vormen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gaan jullie doen tijdens deze Pride? Wanneer gaat het plaatsvinden om te beginnen, de datum? Ja, Rotterdam Pride 2018 vindt plaats van 27 september tot met 30 september. Dus 4 dagen met heel veel programma-onderdelen. We organiseren zelf een conferentie, de Confab, Fabulous Conference, met heel veel verschillende programma-onderdelen, een mix uit cultuur en kennisoverdracht. En we hebben een Pride Walk waar we met heel veel mensen door de stad lopen om zichtbaar te zijn. En we hebben een Pride Festival, een kick-off hebben wij, een feest op een boot. En het Pride Festival zit heel bijzonder omdat we een tweede dag daar aan vast hebben gehangen dit jaar. Namelijk Pride Festival, Family Pride Festival Unicorns and Zebras. Een speciaal festival voor gezinnen en vooral kinderen. Dus de eenhoorns en de zebra's. Waarom deze twee dieren? Waarom deze twee dieren? Ja, we zien gewoon heel veel unicorns terugkomen. Dat is ook een beetje een icoon geworden voor de community. Ze hebben ook vaak zo'n regenboogje boven zich. Vandaar precies, dat het, ja. En alle kinderen vinden het hartstikke leuk. En we dachten gewoon, dat sluit gewoon superleuk aan op de doelgroep en spreekt de doelgroep aan. Dus we dachten, doen lekker gek. Wat is voor jou het hoogtepunt van deze Rotterdam Pride? Kun je er één ding uit halen wat we even kunnen belichten? Zo, dat is moeilijk. Ja. Eén ding uitlichten. Dit jaar is echt de aandacht gaat naar unicorns en zebra's. Omdat het de eerste keer is dat wij het doen, Family Pride Festival. Want hoeveel kinderen verwacht je dat daarop afkomen? Dat is natuurlijk altijd maar een gok. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Het is de eerste editie, dus we zijn heel erg, dat is heel erg spannend. Maar het is ook niet de eerste editie van het Family Pride Festival, maar ook het eerste Family Pride Festival in Nederland. Er zijn een aantal festivals al in Engeland die op families inspelen. Daar hebben jullie een beetje naar gekeken hoe zij dat gedaan hebben. Nee, we hebben niet gekeken hoe zij het gedaan hebben. We hadden eigenlijk al de behoefte aan, want we zagen op de editie in 2017 zagen we gewoon heel veel kleine kinderen op het festival. En we dachten, daar moeten we gewoon iets mee. En dat is hartstikke mooi ook op de verbinding te maken naar mensen buiten de LHBTQI+ community. Waar gaat het precies in Rotterdam plaatsvinden? Heel veel locaties. Dus de conferentie vindt plaats in de Doelen. De Pride Walk door de hele stad. De aftrap bij Leuvenhoofd, bij Rotterdam, bij de Erasmusbrug. Hele mooi uitzicht. En het Pride Festival op Schaapbergplein. Oké. Als mensen meer informatie willen, jullie hebben vast een website. Rotterdam-pride.com. En daar staat alle informatie, alle tijden, wanneer wat plaatsvindt, neem ik aan. Moet je nog ergens intree betalen? Nee, alle evenementen van ons zijn gratis. Wij vinden het heel belangrijk dat de evenementen van ons toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen de kick-off party die is betaald. Ja. Oké, maar waar halen jullie dan, nog even heel omscheiden vraag, de financiën vandaan? Want dit gaat wel iets kosten natuurlijk. Precies. We worden echt heel goed gesteund door de gemeente Rotterdam. En we vragen ook even fondsen aan die ons willen ondersteunen voor een goed doel. En we doen het allemaal met heel veel liefde. Je steekt er zelf heel veel tijd en energie en moeite precies, in. Met jou heel veel andere mensen. Ja. Precies. En die passie ook van alle vrijwilligers die wij hebben die het mogelijk maken. Zonder die vrijwilligers zouden we het niet kunnen doen. Daar zijn we echt heel erg dankbaar voor ook. Ik sprak met Nico Musebrink, artistiek manager van Rotterdam Pride 2018. Dankjewel. Hier zit ik op een vuilnishoop. Ik kijk droevig om me heen. Ik zie vodden en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed.

stand the pain and how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to come. Een van de minder bekende hits van Lionel Richie hier in de late avond. How long? To come. Maar daarom niet getreurd. Het is nog steeds prachtig. Het komt uit het jaar 2000 alweer. En Lionel die maakte zijn beste hits in de jaren 80, dat weten we allemaal. Cornelis Vreeswijk, veel te vroeg overleden, maakte prachtige hits in Zweden in het Nederlands. Misschien wordt het morgen beter, maar ach, het is het nieuws van vandaag. Het wordt toch nooit goed. Zometeen gaan we het hebben over leerlingen die het doen aan de GEO met 7000 tegelijk. Hoe zit dat, hoor je zo meteen na José Alberto. Even anders, hè? In het Spaans. And I love her. José Alberto. Hier in de late avond. Tijd om eens te gaan praten over... Nederland gaat aan de GEO. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Duizenden leerlingen stappen in de wereld van de GEO. En wat ze dan doen, dat ga ik vragen aan Kelly Boksen. Ze is aan de telefoon en projectmanager van de GEO Week. Die is geweest en dat was een succes, volgens mij. Kelly, welkom overigens. Hoi, ja, dat was zeker een succes. Want de eerste keer dat dat gebeurde of is het al vaker gebeurd? Dit was de 12e keer dat de GEO Week georganiseerd werd. Oei. Maar dit jaar is het wel heel erg gegroeid. Vorig jaar deden er 4000 leerlingen mee, 4600 leerlingen waren het. Ja. En dit jaar 7000. Dus, Zo, is dat een bepaald vak dan, GEO? Want ik ken GEO als op je telefoon dat je ergens naartoe kan lopen en dan weet je de weg weer terug te vinden. Maar ja, dat is heel simpel, denk ik. Ja, nou, geo is eigenlijk heel breed. Het is eigenlijk, op school is het het vak aardrijkskunde natuurlijk. Mm-hmm. Maar daar valt van alles onder. Daar valt ook bodemkunde, water, inderdaad geo, GPS-systemen. Dat valt er allemaal onder. Dus het is een gebied waar nog heel veel banen in te vinden zijn. Ja, want wat kan je dan bijvoorbeeld worden? Je kan bijvoorbeeld bij een waterschap gaan werken. En mm-hmm. dan ga je watermanagement, het beheer doen van, nou ja, die polders die misschien overstromen bij heftige regenval. Mm-hmm. Of je doet bodemonderzoek. Ja, voordat er gebouwd mag worden, moet er bijvoorbeeld in de bodem onderzocht worden of er nog archeologische vondsten zijn. Of er andere dingen in de grond zitten. Geo-ICT dus. Ja, en dat zijn allemaal dingen die met die geo te maken hebben. En in die week gaan leerlingen dan eigenlijk ruiken aan wat ze kunnen doen. Ja, inderdaad. En veelal ook praktisch. Mm-hmm. Want het zijn bedrijven zelf die de expedities organiseren. Bedrijven, gemeentes, waterschappen. Die hebben een expeditie georganiseerd. En een gemeente heeft bijvoorbeeld dan een groep leerlingen meegenomen het veld in om onderzoek te doen naar de grond waar zij gaan bouwen. Dus daar hebben ze met de grondboor, hebben ze al de grond naar boven gehaald om te kijken wat voor lagen het zijn. Dat is een van de vele voorbeelden. Ja. Dus die geoweek is eigenlijk heel praktisch. Ja, zeker weten. Ja. Dus juist om die leerlingen naar buiten te halen. Ja, en leerlingen komen dus in contact met wat er allemaal kan, wat er allemaal mogelijk is. Ja, ja. Dat is mooi om dat allemaal te horen, want dan denk ik nou aardrijkskundig. Toen zei in het begin, ja, het is eigenlijk aardrijkskunde, maar ik ken aardrijkskunde van de rijtjes van de spoorwegen, van de steden. Maar dat is, dat is niet meer aan de orde, hè? Nou, dat is een beeld wat heel veel mensen inderdaad hebben, topografie, dat aardrijkskunde is. Maar dat is dus eigenlijk maar een heel klein gedeelte ervan. Ja. Het is echt een heel breed veld en... Ja, dat is eigenlijk een beetje een misvatting. Ik had het zelf ook. Ja. Aardrijkskunde, topografie. Het is een beetje... Maar het is echt veel meer dan dat, ja. Ja, het is veel breder dus eigenlijk. En je kan op alle plekken terecht om Nederland ook beter en droger te maken eigenlijk. Want dat staat natuurlijk wel op dit moment heel erg in de belangstelling. Inderdaad, nou dat is precies ook waar... Het leek net alsof het klimaat even met ons meedacht om even het punt te maken. Want al die stortbuien, dat komt natuurlijk... Tenminste, het lekkere weer en de stortbuien. Ja, ja. Komt natuurlijk door klimaatverandering. En heel veel expedities gingen ook over... hoe gaan we nou onze gemeente aanpassen aan al die extreme stortbuien... met de waterafvoer en dat soort dingen. En er worden gastlessen gegeven over klimaatverandering. Dus dat is heel relevant, heel actueel. Ja. Als je dus Nederland droog wil houden en je wil dat allemaal goed regelen... heb je dus heel veel mensen nodig. Ja, inderdaad. Zeker in Nederland. Ja, en dan begin je dus bij de jeugd. Ja. Ja. Dus volgend jaar weer een geoweek, denk ik. Ja, dus dat is volgend jaar van 3 tot 7 juni. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie een website waar wat op staat? Ja, www.geoweek.nl. Ja, je hebt 7000 kinderen gehad, jongeren gehad, mm-hmm. die daar meegedaan hebben. Volgend jaar 10.000? Nou, daar ga ik wel voor. Ja. Maar dan moet je ook die scholen wel zo zien te krijgen dat ze dat interessant vinden natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dat is inderdaad nog een uitdaging. En ook om iedereen te laten weten dat het is. Ja. Maar nu, ik hoop dat dat een beetje dan met mond op mond steeds groter wordt elk jaar. En vanuit de geo-wereld is het in ieder geval genoeg enthousiasme. Want er komen steeds meer bedrijven bij die het... Die daar allemaal in bezig zijn. Ja, zeker weten. Ja. En ook op de radio vertellen we het nu. Dus als mensen zeggen, nou, ik wil er wat meer over weten. Geoweek.nl, dan kom je het allemaal te weten wat je volgend jaar kan doen. Kelly Boksen, projectmanager van de Geoweek. Dank voor het gesprek. If I only had time, only time, so much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time like the wind

een van de allermooiste nummers, jawel, van, hou je vast, Laura Jansen. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandagavond is er een nieuwe Late Avond en ik hoop dat je er dan weer bij bent. Lijkt me een goed plan. Intussen kun je onze website bezoeken, www.delateavond.nl, of Facebook bezoeken. En daar vind je het laatste nieuws over de show. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Ga je slapen, wel trusten. Ga je werken, dan een goede wacht. Thank you.